Book 2 80 80 الصفات 3 прикметники 3 هي لديها كلب Вона має собаку الكلب كبير Собака великий هي لديها كلب كبير. Вона має великого собаку. هي لديها بيت. Вона має будинок. البيت صغير. Будинок маленький. هي لديها بيت صغير. Вона має маленький будинок. هو يسكن في فندق. Він живе в готелі. الفندق رخيص. Готель дешевий. هو يسكن في فندق رخيص. Він живе у дешевому готелі. هو لديه سيارة. Він має автомобіль. السيارة غالية الثمن. автомобіль дорогий. هو لديه سيارة غالية الثمن. він має дорогий автомобіль. هو يقرأ رواية. він читає роман. الرواية مملة. роман нудний. هو يقرأ رواية مملة. він читає нудний роман. هي تشاهد فيلما. вона дивиться фільм. الفيلم مثير. фільм захоплюючий. هي تشاهد فيلما مثيرا. вона дивиться захоплюючий фільм. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.